Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Dobry wieczór. Zapraszam na dziką kartę. Dziś nie będę sam przed mikrofonem, będę miał gościa i tu od razu pojawia się pytanie. Komu chciałoby się o 3 w nocy przyjechać do mnie do audycji? To musi być prawdziwy gość. Tak, on mówi o sobie Rock and Roll Soldier. Za chwilę, drodzy państwo, na tej antenie przed mikrofonem trójkowym wystąpi Derek Ogrodny, czyli szef wytwórni labelu Heavy Medication Records i wydawca między innymi fonograficznego debiutu zespołu Jack Saint, ale także epki Hell Nation Army. Te zespoły dzisiaj zagramy. Jak z nim dzisiaj rozmawiałem, to powiedział dosyć żartobliwie, że dla niego większość kapel mogłaby grać jak The Stooges. Także właśnie tym zespołem rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy program, który zrealizuje Grażyna Oczkowska, a Bartosz Gil będzie wydawcą. Za chwilę Tight Pants, czyli ciasne gacie, ciasne gatki, a po tym utworze będzie czas na luźne gatki z Derrickiem. Cześć, Derrick. Cześć, Radku. Dziś muzyka, którą obaj bardzo lubimy, ale w dużej mierze będą to twoje muzyczne propozycje i wybory. Za nami The Stooges, rozpoczęliśmy utworem 1969, a potem ciasne gatki, czyli Tight Pants. Muszę powiedzieć, że właśnie 1969 to jest mój rok urodzenia, więc... A tak podejrzewałem. Bardzo dobrze trafiłeś. No jednak ja często mam taką rękę do wyboru utworów, że one potem mają drugie dno, te wybory i te różne tytuły, które dobieram do audycji, one jakoś tak potem przenikają się i ze sobą korespondują. Także bardzo się cieszę i naprawdę o tym myślałem. Ja jestem kilka lat młodszy, ale jeśli chodzi o muzykę, której jesteśmy wyznawcami, to myślę, że data urodzenia tutaj zupełnie nie ma znaczenia. Zresztą obaj znamy ludzi, którzy urodzili się, nie wiem, 20 lat później, a również uwielbiają taką muzykę tak i jest. Grają podobne dźwięki. Za chwilę tacy właśnie panowie, czyli młodsi od nas nieco, pochodzący z Kanady. Chociaż, jak patrzę na okładkę, to wokalista, który również gra na basie w zespole Jonesy, bardzo przypomina Bona Scotta, czyli pierwszego znakomitego wokalistę zespołu AC/DC. I tak nawet jak na nich spojrzałem, to wyglądali mi na Australijczyków bardziej niż na Kanadyjczyków, bo oni są z Montrealu. Montrealu, właśnie. I od razu skojarzyli mi się też z zespołem Jet z Australii właśnie, którzy też kilka dekad po AC/DC, a też jakieś mniej więcej tam 15 lat temu byli na topie, jeśli chodzi o takie właśnie rootsowe, rock'n'rollowe granie. Także teraz utwór, który ty wytypowałeś z tego winyla, bo to będzie płyta czarna, winylowa, Messing Around, czyli tak się rozpoczyna strona B tego albumu. Messing around, Ja już kiedyś pozwoliłem sobie zagrać jedno z twoich dzieci, czyli Poison Heart, także z płyty winylowej, którą nabyłem drogą bycia obdarowanym przez ciebie. A ja jestem, potrafię okazać wdzięczność i bardzo, bardzo chętnie gram te płyty, o które sam się upominam zresztą, dlatego że to jest dokładnie muza, którą niesamowicie lubię. Co słychać w Heavy Medication, w twoim labelu? No, Heavy Medication wystartował jako wydawnictwo w lipcu. Wydałem 3 płyty do tej pory. Kolejne 2 wychodzą w, powiedzmy, kwiecień, maj. Nawet bym powiedział, w marcu następna płyta wyjdzie. Ta pierwsza propozycja to był właśnie zespół warszawski, czyli Poison Heart. Poison Heart, tak, to pierwsze moje wydanie. Bardzo, bardzo znakomita płyta. Miałem duże szczęście, że jak większość niezależnych labeli się zaczynają od tego, że albo ktoś wydaje własną płytę, bo nikt inny nie chce jej wydać, albo się wydaje płytę kolegów. No i właśnie w tym ta płyta Poison Heart to właśnie to drugie, czyli płyta moich kolegów. Miałem bardzo wielkie szczęście, że to jest naprawdę super płyta, którą nawet gdybym ich nie znał, to bym ją kupił i ją słuchał w kółko. Zresztą świetnie została przyjęta. Bardzo dobre recenzje i też... Tak. Szczególnie za granicą. No właśnie, za granicą, ale to jest chyba typowy objaw, tudzież efekt uboczny twoich wydawnictw. One brzmią trochę niepolsko, nie tylko ze sprawą języka angielskiego, który jest wyłącznym, jeśli chodzi o teksty na tych płytach, ale też no, pewien taki styl i zupełnie inne podejście do grania muzyki rockowej. Tak, nie są to, powiedzmy, takie gatunki, które się gra w Polsce. No właśnie, to będzie szczególnie słychać przy okazji kolejnego albumu wydanego przez ciebie, który dzisiaj zagramy, czyli Jack Saint. Ale o tym za chwilę. Przed chwilą sięgnęliśmy po Jonesy, po ich album. Powiedziałeś od razu, że to ci bardzo przypomina brzmienie Johnny'ego Thundersa. Tak, dokładnie. No to w ogóle cała płyta ma takie brzmienie lata, późniejsze lata 70. Przełom lat, końcówka 70. Tak, tak, nawet początek lat 80. Taki klasyczny punk rock, ale bardziej brzmienie popowe, nie? Taki power pop. Dobre melodie, tak. Soczyste riffy. To jest bardzo pozytywna płyta, ona nie jest wściekła, agresywna, ona jest właśnie, kiedyś właśnie napisałem recenzję tej płyty i nazwałem to Feel Good Punk Rock. I uważam, że w dzisiejszych czasach potrzebujemy więcej takich płyt. Skoro wspomniałeś Johnny'ego Thundersa, no to teraz On i The Heartbreakers, no i taki chyba najbardziej znany utwór z jego repertuaru. Born to Lose. Miesiąc temu zagrałem Germsów. To się niestety zbiegło ze smutną wiadomością. Otóż kilka dni po mojej audycji umarła basistka Germsów. Natomiast chciałem powiedzieć o innej kwestii, ale też dotyczącej kobiety. Otóż Joan Jett produkowała album Germsów, ten taki najbardziej znany. I teraz wracamy do zespołu Jonesy, który w pewien sposób składa hołd tej właśnie artystce. I'm in love with Joan Jett. No cóż można więcej powiedzieć na temat relacji z pewnie swoją ulubioną piosenkarką rockową. Jeszcze przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, że był taki zespół progrockowy Jonesy. Tak. Nazywał się dokładnie tak samo. Z Anglii, jeśli się nie mylę. Tak, tak, tak. No i oni grali tak podobnie trochę jak King Crimson w latach 70. Także tutaj no, trochę odważne było nazwanie zespołu w ten sam sposób. Zresztą nawet na zdjęciach oni nosili prawie identyczne fryzury. Tak. Oprócz tego ich nazwa skojarzyła mi się z programem Steve'a Jonesa, czyli Jonesy's Jukebox. No tak. Właśnie, także to też zresztą dosyć konwergentne, jeśli chodzi o i muzykę graną, taką punk and rollową i w ogóle wszystko się gdzieś tam zgadza. Teraz utwór, który już zapowiedzieliśmy, coś jeszcze może o Joan Jett. Ona ostatnio wypłynęła też trochę na fali swojej długoletniej przyjaźni z Patem Sneerem, czyli gitarzystą Germsów, który potem, jak wszyscy wiedzą, grał w Nirwanie, a jeszcze później Foo Fighters. No i ostatnio po jednym z koncertów Foo Fighters w takim jakby kameralnym gronie zagrali artyści utwór Nirwany. Na perkusji oczywiście Dave Grohl, na basie i akordeonie Chris Novoselic, na wokalu natomiast i gitarze Joan Jett i oczywiście gitarzysta Pat Sneer. Także tak się historia toczy i fajnie, że tacy artyści są niesamowicie długowieczni, no bo co by nie mówić, ja zresztą nie zaglądałem w metrykę Joan, ale no, ona już ma swoje lata. Tak. Tak. To jest co? Jakiś nowy dokument o niej też, czy ma namierzyć. A to muszę zobaczyć. Tak. To cóż, po raz drugi dzisiaj Jonesy. Joan Jett śpiewała I Love Rock and Roll. Natomiast panowie z zespołu Jonesy śpiewają I'm in love with Joan Jett. Teraz skład polsko-australijski, który dobrze maskuje swoją polskość. Czyli Jack Jones. Przepraszam, Jack Saint. W ogóle jest na żywo, tak. W ogóle brzmią jak kapela z Australii. Zupełnie, tak. Mi się od razu skojarzyli z Birthday Party, tak. Czyli tym takim wczesnym etapem Nicka Cave'a, no i znakomitych artystów, bo tutaj mógłbym mieć cały skład muzycy, którzy poradzili sobie potem świetnie, zresztą niektórzy grali w Bad Seeds, ale też Crime and the City Solution na przykład, bardzo, tak. czyli Simon Bonney. O ile pamiętam. No i Roland S. Howard. Też świetny gitarzysta, producent. Kiedyś poznałem taki zespół Devastations z Australii również, którzy dużo zawdzięczali właśnie Rolandowi. Jack Saint też skojarzył mi się oprócz Nicka Cave'a z takim garażowym graniem trochę psychobilowym, ale bardziej w stronę The Cramps. Tak. To słychać. Wokalista też... czasami jak Lux Interior brzmi. Tak, nieodżałowany Lux Interior. I cóż jeszcze? Warto też powiedzieć o samej muzyce, która właśnie dryfuje w stronę takiego zadymionego, rock'n'rollowego, błotnego trochę grania, ale też zaczniemy utworem, który jest w ogóle dla mnie dosyć swingowy. To taki trochę hit the road. Oczywiście wariacja na temat tego utworu Jacka Sainta. A ten utwór nosi tytuł Beer for a Dollar. And it's a beer for a dollar, an eye for an eye. I've been eyeing this girl in a pay by light. She got dark red sweater made of wools and tears. She sticks a sharp in all the things that you miss. Where her heels move on, forwards whistle and moan. Charlie Parker counts her steps on a saxophone. She got sharp rain. She can't be trusted, better give your soul. It's cut, dice, and bust the Chica King Kong statue in a living room. You want it too late, but you won't call it a sooner. Jack Saints, czyli kolejna premiera wydawnictwa Heavy Medication. Szef tego labelu, Derek Ogrodny, jest moim gościem. Ja nazywam się Radosław Okrasko, bo właśnie zdałem sobie sprawę, że się z wrażenia nie przedstawiłem. No ale nigdy nie jest za późno. Albo zawsze jest za późno. No my jesteśmy o późnej porze też. Nawet jak na trójkę. Jesteśmy po trzeciej. Teraz to już nawet w pół do czwartej. Jack Saint tworzą Święty, czyli Michał. Michał Strażewski. Mhm. Wolf. Gabriel Wolf. Wolf na gitarze. Na gitarze. Jaca na basie. To jest Jacek z zespołu Poison Heart, który akurat zagrał na tej płycie. I sam Australijczyk na perkusji. Przed chwilą ta perkusja była dosyć swingowa, tak trochę Gina Krupę nawet słyszałem. Był taki moment. A teraz sięgamy po cover. Ja już tutaj wymieniłem kilka nazw. Mam nadzieję, że zespół się nie obrazi, no, ale to są naprawdę zacne klimaty. Ty dorzuciłeś jeszcze Beast of Bourbon. Tak. Też z Australii. Owszem, bardzo podobne, takie mroczne granie garażowo, bluesowo, tak, rock and rollowe, taki no, punkowy blues, można powiedzieć. Teraz kolejna nazwa, no, nie bójmy się tego słowa, kultowa, czyli The Gun Club. I cover, po który sięgnęli panowie z zespołu Jack Saint. To utwór czwarty na płycie, to jest mała pomyłka na pudełku. Stranger in Our Town. To jest utwór, który miał swoją premierę na albumie z 1984 roku. Las Vegas Story. Tak jest. No i zespół, w którym oprócz tego, że liderował i pisał utwory Jeffrey Lee Pierce, to występowała również Patricia Morrison, czyli Sisters of Mercy. Osoba, tak, Sisters of Mercy, to zespół bardzo poważany, lubiany w Polsce. Kid Congo Powers. Kid Congo chciałem powiedzieć, tak, czyli muzyk, który później wylądował u Nicka Cave'a między innymi, ale też nagrywa swoje do tej pory solowe płyty, zakłada kolejne zespoły. Bardzo tego muzyka lubię. Także no, The Gun Club to taki klub wylęgarnia różnych talentów, niesamowicie charyzmatycznych postaci ze świata rock'n'rolla. No i cóż, musimy powiedzieć, że Jeffrey Lee Pierce niestety umarł w 96 roku, ale o tym wszyscy pewnie słuchacze tej audycji doskonale wiedzą. Jego utwory były potem coverowane, nagrywane, odnalezione jakieś też taśmy, utwory niepublikowane, nawet nie nagrane, także z tego zrobiła się niezła biblioteka, tylko brać i grać. A teraz wspomniany już utwór Stranger in Our Town, ponownie Jack Saint. Stranger in our town. Jack Saint. Ta płyta miała premierę pod koniec 2018 roku. Warto jej poszukać. Najlepiej wklepać w internet Heavy Medication i wszystko się wyjaśni. Wszystkie dotychczasowe płyty są warte polecenia. Mi się bardzo podobał jeszcze utwór Girl, What You Looking For. No i też ten otwierający jest naprawdę w dobrej pozycji, czyli właśnie na pozycji pierwszej, ponieważ świetnie ten album się właśnie rozpoczyna. To utwór Stop Hanging On My Door, Lil Bitch. To za chwilę taką pozycja zabrzmi. Natomiast w buklecie jest mały błąd jeszcze dotyczący kompozytora utworu Girl, What You Looking For, bo tam jest napisane, że to Yoda, czyli Paweł Jodko, znany chociażby z formacji The Cavs, a wcześniej Burning Heart. Okazało się, że on skomponował utwór właśnie pierwszy. Muzykę, tak, do pierwszego utworu. Mm-hmm. To taki gościnny udział tego jakże sympatycznego gitarzysty, który z kolei pochodzi z Olsztyna, tak jak ja, o czym już tutaj kiedyś wspomniałem. Teraz na chwilę porzucamy odtwarzacz płyt kompaktowych, żeby wrócić do gramofonu i zespół Speedways z albumem Just Another Regular Summer. To też pod koniec ubiegłego roku premiera, która się trochę opóźniła. Tak, w grudniu wyszła. Płyta miała chyba wcześniej. I ciekawa sprawa, ponieważ w składzie koncertowym tego zespołu, czyli zespołu The Speedways, gra Polak, a przed chwilą w zespole Jack Saint gra Australijczyk. Także tutaj z kolei Wielka Brytania. Świat się skurczył. No właśnie, ale my Polacy, nie gęsi i tak dalej. Wybrałeś utwór ze strony A, czyli Don't Tell Me. Tak. Na tej płycie prawie wszystkie instrumenty gra jedna osoba, oprócz perkusji. To jest płyta, która ma brzmienie klasycznego takiego power popu z początku lat 80., koniec lat 70. Naprawdę znakomite kompozycje. To jest idealna płyta na lato. Może właśnie taki... Zupełnie zgodnie z tytułem. Tak. To posłuchajmy. Need it. Zabrzmiało vintage'owo jeszcze te trzaski z różowej płyty, ponieważ ona nie była czarna, tylko właśnie wpisuje się w ten cykl płyt kolorowych, winylowych, które często przynoszę do Trójki i staram się oczywiście, żeby to było zbieżne też z muzyką, jak najbardziej ciekawą, energetyczną i taką, którą warto zagrać. Ale oprócz tego nośnik bardzo fajnie, kiedy jest ciekawie wydany. Ładnie się prezentuje. Oczywiście. Na talerzu. Za kompozycjami i tekstami zespołu Speedways stoi Matt Julian. To on jest tutaj songwriterem. I nie można powiedzieć, że on jest zakochany w Joan Jett. On bardziej zakochany w Tomie Pettim. Album Toma Pettiego pojawia się tutaj na okładce, na drugiej stronie. Ten właśnie z lat 80. taki dosyć charakterystyczny krążek. Który też miał zespół The Heartbreakers, tylko no że inny. Tak, inny. Tu nawiązujemy do Thundersa, oczywiście. Jeszcze jeden utwór z tego różowego winyla. To będzie jak zwykle o miłości, bo to w power popie taki dominujący temat. A szczególnie jeśli płyta brzmi ciepło, a nawet gorąco i nawiązuje do lata. To utwór Tonight You'll Find Love. Jungle pop, tak bym powiedział. Czyli taki dzwoniący, gitarowy pop rock. Jak the Birds. Tak, trochę tak. No, ale też było wiele kapel, które nawiązywały do tego brzmienia. Można wspomnieć chociażby The Bees, albo The Church też momentami tak właśnie brzmienia tych swoich pierwszych płytach. Potem poszli trochę w stronę bardziej refleksyjnego grania, ale tak właśnie energetycznie, soczysto grali na początku. Teraz muzyczny upominek dla mojego wydawcy, którym jest Bartosz Gil, a jak wiemy, on swoje serce lokuje w Iranie. Za chwilę artystka, która właśnie stamtąd pochodzi, Jasmine Tabatabai, chyba tak się bardziej akcentować powinno jej nazwisko. Urodziła się w 1967 roku w Teheranie. Potem wyjechała do Niemiec i tam próbowała z różnym skutkiem robić karierę jako aktorka i wokalistka. Teraz utwór, który kiedyś wylansował zespół Flock of Seagulls. Ten taki najbardziej znany, czyli I Run. Ale tutaj pojawia się ciekawy myk lingwistyczny. Otóż jeśli przeczytamy po polsku ten tytuł I Run, czyli I Run, to będziemy mieli odpowiedź, dlaczego Jasmine wybrała ten utwór jako promujący jej album, no i tytuł płyty także. And I ran so far. Bartek Gil powiedział, że Jasmine Tabatabai śpiewa z mocnym niemieckim akcentem po persku, Ale właśnie tekst tego bardzo popularnego utworu z lat 80. przetłumaczył niejaki, właśnie już patrzę do książeczki, niejaki, gdzieś mi ukrył, jest, Layli Behnam Sani, a więc nie sama Jasmine dokonała translacji. Zostajmy w Berlinie, dlatego że tam karierę próbowała robić Jasmine Tabatabai, ale także w Berlinie stacjonuje zespół Hell Nation Army, czyli kolejne wydawnictwo, kolejna płyta wydana przez label Heavy Medication. Jest z nami nadal Derek, który się trochę zamyślił. Tak, jestem. Powiedziałem Medication. Dobrze. Tak. Tak. Heavy Medication, bo tak spojrzałeś na mnie, jakbym popełnił jakiś błąd. To mnie trochę zbiło z tak zwanego pantałyku, ale w Hell Nation Army to epka tego niemieckiego zespołu, która brzmi też zupełnie nie po niemiecku. Punk and roll w czystej postaci. Ten zespół, jego brzmienie skojarzyło mi się od razu z taką grupą rockową, do której dołączyłem na początku lat 90. To był taki pierwszy poważny zespół, w którym grałem. Nazywał się I Want You. I nawet przyniosłem ich kasetę, ponieważ ona ukazała się już bez mojego udziału. Na początku lat 90. właśnie za sprawą wytwórni Zjednoczone Słonie. Tą wytwórnię założył pewien bardzo znany, nie wiem jak tutaj nazwać w tej chwili tę postać, ale może pomijmy. W każdym razie później to się nazywało trochę inaczej, czyli Ćwierć Mrówki, potem Cała Mrówka, a potem chyba jeszcze doszedł Złoty Melon. No, Zjednoczone Słonie i zespół I Want You. Tytułu nie przeczytam tego albumu, gdyż jest niecenzuralny. Okazało się niestety, że w studiu trójkowym nie ma magnetofonu, więc może jak przegram na CD, to wtedy zagramy. Ciekawostka, że na perkusji tutaj grał Wojtek Szymański, czyli późniejszy perkusista zespołu Kobong. A my wracamy do Berlina i do zespołu Hell Nation Army. Wybrałem utwór, bo tym razem ja wybrałem, chociaż płytę dostałem od ciebie, Blackout. I tym utworem się pożegnamy, bo właśnie spojrzałem na zegarek, że zostało akurat tyle czasu, żeby ten utwór wybrzmiał. Moim gościem był Derek Ogrodny. Niestety to jest tylko godzina Dzikiej Karty. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Audycję realizowała pani Grażyna Oczkowska, a wydawcą wielokrotnie dzisiaj wspominanym był Bartosz Gil. Do usłyszenia, udanej niedzieli. We'll be right back. autopromocja.